گران محترم اوریدن کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا 153 نمبر جسد چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی 26/7/2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاسا تی اشاعت توید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی میچو جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ندی نزد کوئی چه ده پیغمبر آواز او ده خپل ملگور عام آواز مگر زیوی لا تجلو دعا رسول مگر زیوی بلن ده پیغمبر پا خپل میانس کی لکه ده بلن ده زنستا سوزونو تا لکه چه او بلتوائی وزید او بکرا دا سیو شانتی مگر زیوی نا مقام د داعی او د استاد دی دویم دیو معنا لا تجلو دعا رسول مگر دوی بلنه پیغمبر تا بلنه پیغمبر تا تاسو خپل کیو بل تواس کوي یا زید یا بکر یا عمر یا پلان کیا یا ډینګ لیا نمونو تعالی دا سه پیغمبر ته نوموان لې چیا محمد پیغمبر ته دا سنوائی چی یا محمد اغتا و نم نالی اغتا نم اغستل بیا دبیدا ناو دا سهل کسر پلار تا ہوئی پلار تا نمالی لا تجلو دعا رسول مگر دوی بلنا پیغمبر تا تر خپل میانزا لکا بلنا زنستا سنو زنو تا دره و مانا دوا پا مانا دا پختانو دا دوا دوا را تا کور روری وی دا غا دوا دا لا تجلو دعا رسول مگر دوی دوا کول پیغمبر تاسو تا چه تاسو تا پیغمبر دوا اکڑا دا خیر دوا دا لکڑا دا دا سمگنی لکا چه تاسو یو بل تا دوا گا نکوی دا یو بل دوا با یا قبلی گی و یا با نقبلی گی دا پیغمبر دوا قبلی گی نو دا توی دا پیغمبر دوا واخلا دا پیغمبر سو واخلا دوا واخلا نو آغا و خوبه ده پیغمبر دوا واخلی آغا و خلق خوبه ده پیغمبر دوا سکلا واغستا خوصنی بی سنگالی نو پا زنو اعمال و نبی علیہ السلام سکڑی دی دواگانی کڑی دی نو آغا اعمال دیو کی نو دواگانی بوتا سشی خوصی نو نبی علیہ السلام وی ابنده ده خدای تارو تازه ساتی چیز ما خبر واوری ده و بلته و رسول نظر الله امرأن ابنده دی اللہ تا روز ساده ساتی چه زمان خبر واری دا او بلتا او رسول دا قرآن نبی علیہ السلام نده دیلے نو چه دا واری دا او بلتا او رسول اللہ دی تا روز تازه ساتی نو دا عمل کوانو دا پیغمبر دعا دا کنا حدیث وایا نو دا دا پیغمبر سدا دعا وستغفر لهم اللہ نو دا سمه گنی چه دا آمو پشانت دعا گانی گنی درم سالورم پمانه دا خیرو لا تجلو دعا رسول بینکم مگر دوی خیری دو پیغمبر زنستاز بینکم تر خپل میانزا لکه خیری دو زنستاز زنو تا یو بل تا خیری او کئی غرک شی تباشی دا با یا قبلی گی یا با نقبلی گی او که پیغمبر ده تووی چس شی غرک شی نتباو برباد تباو برباد بشی دو پیغمبر ده خیرو نزانو ساتی پیغمبر د خیرونه ځان وساتې نو هغه زمانه خلکو ته پیغمبر خیره کولی لکه چې کوم ته کړی دی نبی علی السلام ژوند نو اوس خو خیره نشي کولی نو مطلب چې په کوم عمل نبی علی السلام خیره کړی دی نو هغه عمل نه ځان وساتې چې کوم عمل باندې نبی علی السلام خیره کړی دی هغه عمل نه ځان وساتې هغه عمل مکوې کنه نبی علیہ السلام وی پلانت تی نو چه دا پلانت تی نو دا غنظان اوسا تی او بل دام دا چه استاز مشر یادی چه دا اغا دوا دا آم و خلق و دواگانی مگرنا دا اغا خیری دا آم و خلق و خیری مگرن العلماء و ورثت الانبیاء لا تجلو دعا رسول بینکوم یو مانا ام پک اکڑا کستاز و خیالی چی یا محمد با نوائی یا محمد با نوائی سورت حجرات کی اموی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون آکسان شواز کی ينادونک من وراء الحجرات شواز کی تاتا کوٹگونا غالتا چغی توباسی یا محمد اخرج لینا یا محمد اخرج لینا دا جو چغی توباسی دا چی دیوی اکثرهم لا يعقلون زیاد دین دی بی اقلا وی بی اقل دی اکثرهم لا يعقلون زیاد دین دی بی اقلا حجرات آیت نمبر سلورم چار نمبر آیات یا محمد ویل ناروادی بریلیان حضرات وی شن توتی دو بڑھو توتی وی یا محمد کہنا آئے وابیون نجدیون دا سلنا آئے وی دا بوایو یا محمد کہنا آئے او وابیون نجدیون دا سلنا آئے وی دا پی سوزو یا محمد بوایو او دیو پی سوزو اے خپکی گما وابیان پی نسوزی پن پیریان پی نسوزی دیوبندیان پی نسوزی خود پی سوزی کہ دیوبندیان و پن پیریان خپری او تا توی چی یا محمد موایا نو پزان ندی خپا و اللہ چی پتا خپری چی تو دوزاق تزی نو آتا بان خپا کی گی یا محمد ویل ناروا دی دا سی ندی اوز دا پا جوان دا نبی علیہ السلام ناروا ہو نو چی دا نبی علیہ السلام پا جوان دا نبی علیہ السلام دا دیوال نا آغالی تاوی نسو ناروا ہو نو چی پا پاکستان کی دا ملکونو او سین نا پوری دا دریاب نارا دیخوا اغلی گیا دے دا ماورا و نهر علاقه دے کنا دے دا ماورا و نهر وی دا دے دریاب نپرا دیخوا دا چلی گیا دی او چغی و باسی دا با کما کلنی نوی دا با خری خرو دا نو دا ناروا دی وی دا منگ چی دا اللہ نو مخلو وی منگ چی دا چا نو مخلو دا اللہ نو مخلو بیا مور نو ملی ناخلی مور تو موائی کن چی بیارا دا اللہ نو ملی دا مور نو منالی مور تو لی بیا بی بی وائی خو مور تو موائی پلان که دے خوارا شا دے خواد اللہ نو ملی دا مور نو منالی بیارا دا اللہ نو کی سواب دے وی غستو کی دا اللہ نو مغستو لعبادت تے دے پیغمبر نو دا اللہ دا نو پشانتے ندے تبارک اسم ربک ذل جلالی والی کرام دا اللہ نو تے دے پیغمبر نو نرسی گی لکه څنګه چې د پلار نوم غسل بیا د بی د مور نوم غسل صدا بیا د بی نو د نبی علی سلام نوم غسلم صدا بیا د بی په داسې طریقه باندې دا سویل ناروا دی روح المانی لیکي اطلسم جلد کې او 215مه صفحه کې و ظاهر وی ان فی هاذا النهی ان فی هذا النهی دلیل علی التحریم بالنداء باسمه ان فی هذا النهی دلیل علی التحریم بالنداء باسمه بیاوی والظاهر استمراره بعد الموت الى الان والظاهر استمراره بعد الموت الى الان ظاهر دار چدا تروسو پوری حرام دی ادب د نبی علیہ السلام امام مالک رحمه الله وی لکه څنګه چې بجوان ضروری و داسې په مرګم ضروری دی مدارک دریم جلد یاسر شپږ پنځوستمه وی بحر محیط شپږم جلد 474 صفحه کې وی چې نهو عن قولهم یا محمد قرطبی دولسم جلد 322 صفحه معالم التنزیل دریم جل دری سوا یو کمش پیتما لا تدعو بی اسمه کما تدعو بعضکم بعضا جبرائیل چی یا محمد ویلیو نو خو امتی ندنو احکامات خود امتیان دو پاری دی احکامات دو امتیان دو پاری ابن کثیرم دریم جل دری سوا شپگمہ کیوئی سمرقندی دویم جل سالور سوا یو پنزو سما لا تدعو بی اسمی بیزاوی دویم جل یو سل شپاگ دیر شما قاسمی دولسم جیل او تریبل تینان 333 لا تجعلوا نداءه وتسميته باسمه ورفع الصوت باسمه دا سم کوئی چغی آزونو تموائی دا حرام دیو ناروا دی لا تجعلوا دعا الرسول بینکم کا دعای بعضکم بعضا لکا دبلنی زنستاسون زنوتا قدی عالم اللہ اس دعای صحبت کی غداری کی اللہ تا معلوم دی پیغمبر سر غداری کی دا حق پر سالم سر صحبت کی غداری کی قدی عالم اللہ یقیناً معلوم دی اللہ تا کسان اتسللونا منکم لوازا چکشی کستا سنا لوازا پنا دبل اتسللونا منکم لوازا چکشی کستا سنا دا سیو گوری چی دا بل خو پنای مکانا نروغ انتا که بدا سی روان شی چی دا سیو بل تبستر گا پا کیوں موی سورت توبہ کی بیا حالت ذکر کرده ویزا انزلت سورتن نظر بازم الہ بازن یو بل تو گرد سی سنگ بایی خکار ہوا تکو نباس روغن تا کترا پاسی دا خشانتی دا یو بل سر پسترگو کی کار کی نظر بازم الہ بازن گوری با چی بل خوا گوری کتاب تو گوری قرآن تو گوری نبا کش روان شی چی باز مرد نخکار مطا یا یو رز نیو بازیریو لگی برا برا با گوری گوری چی منگ سکو آزیری کو رازو او بلا دویتا منون سی کڑی زو خدا بل شاعتا ناستما بل شاعتا یتسللون منکم لوازا یتسللون کشی کستا سنان لوازا پناہ دبل چی دبل نزان پناہ گئی فلی آزر اللذین یخالفونان امری او دری گیا کسان چی مخالفونان امری چی مخالفت گئی حکم دب نبی علیہ السلام نام آئین تصیبهم فتنتون چو برسی گی دیتا مصیبت پا دنیا او اسیبهم عذابون علیم یا برسی گی دیتا عذاب دردناک مبتده و تیار ورکلا چه نبی علیہ السلام دو حکم نا خلاف کی یا دنیا عذاب او یا دا آخرت عذاب علا ان للہ خبردار دا احکامات چکم تیر شو دا آغذاتو چزمک و آسمان پا کنٹرول کری نتت ننشق دا کدر اخلاص دیر قدرت تا اشاره دا قادر دے بستا پرانی ولو او عالم دے ستا پرانی ولو واخدم را روان دینم الا ان للہ چکلا مجرم تدا پتو لگی چے چا جرم میکڑ دے ندیر آبانے قدرتم لری پویم را باندے دے او خلاصے میم نشتے زمب والا نابا نور جرمونا کی که توبہ بو باسی توبہ والا پکار دا الا ان للہ خبردار یقین پکی بند کی لیم الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آج باسمانو کی ازما کی قد عالم ما انتم علیہ یقینا پوئی گی اللہ پا غبانی چیئے پی تاسو و یوما یرجعون الیہ او پا غرد سے اگردلشی اللہ تا فینبیہم بما عملو خبر ودر کی تاسو لا پا غرد چا ملوم کردے تس خبرنا مطلب جزا مراد دا واللہ بکل شین علیم اللہ دے پارس بان پویام سورت کی اول لوی شان والا سورت میرا لے گلے ہو احکامات باندے عملو کئی فساد موجودہ ختم کئی تہمتیانو تا تہمت زائے ملاو نشی اور آروان فساد لا منصوب بندیو کئی چھ فساد معاشرے ترا دن نشی پدی عملو کئی داد نور والد ذات احکامات تی معاشرہ بم نورانشی معاشرہ بم نورانشی او چدا چا سر نشتے اغ سر نور نشتا کتنے لوی مخلوق دا اللہ نورشتے اغی بی اومنی پریک ددا مفسدین زان نمتیو تابدار جوڑ کا حلا بدلا نورانی حکومت در کی نورانی حکومت بدت ملاوشی تہمت زائنا ختم کئی دا تہمت لاری بند کئی دا دائی سرا صحبتو کئی مزیدار دائی سرا خسلو کو کئی چاچ خسلک انکو عذاب پیرازی طول دا اللہ مخیط دی اللہ تا معلوم دی سورت فرقان مکی سورت دے پس دا سورت یاسین او مخ کی دا سورت فاطرنا دو سلو اختم نمبر دے مکی سورت دے دو سلو اختم پس دو سورت یاسین او مخ کے دفاتر نا مناسبت دو سورت نور سرا اول وجہ سورت نور کی نازل ان کے او چس نازل شیو نو آغا او خودل خوچ پچا نازل شیو نو آغا او نو خودو نازل ان کے اللہ نازل شوی سو آیات بینات خو پچا نازل شیو آغا او نوی دلتا وی علا عبدی ہی علا عبدی ہی دوی موجہ علتا احکاماتو تنوروی چی دا رنا دا او معاشرہ دے پی رنا کی گی دلتا وی دا فرقان دے چی رنا راشی نو سڑے غل او سازو پی جنی چی رنا راشی نو غل غدو معلوم شی دا حق او دا باطل فرق او معلوم شی دا حق او دا باطل فرق او معلوم شی ذکر نم دی فرقان بلا وجہ سورۃ نور کی وی معاشرہ فدغ احکاماتو برابر کی دل توئی نو اللہ اوپر کی برکت واچی سورۃ نور کی اے بلا وجہ سورۃ نور کی د پساد گرو علامی ذکر کری چی معاشرہ روانی داغی پلیت خویونه ذکر کرل دلتا دیر صفتونا دا سمعون کو ذکر کئی دا مصلحینو عباد الرحمن بلا وجہ سورۃ نور ختم پا تخویف کو نفرقانم ختمی پا تخویف پیارا باندی بلا وجہ سورۃ نور کیوی یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملو اللہ لبسی فتح ولیولگی پکاری کی بدسو خلاصی کی بپسو تبارک الذی نزل الفرقان تو قرآن بخلاصے گی کو قرآن دو قرآن پو شکایت کرا لی نبیا بخلاص نشی مرکزی مسئلہ دو صورت مرکزی مضمون دو صورت رد دو شرک فی البرکت خلقو برکت دبل چانا گن لیو برکت دبل چانا گنو خیر و برکت آئیب دبل چانا گنو ندل تداغی رد کئی چه خیر و برکت اچھو ان کے یک کی آواز اللہ دے بل سوک دے خیر و دے برکت ذمہ وار نشتے دے دے دے بیان دے پارا سورت دو حصے دے یو حصہ یوش پیتم آیا تا پوری پدی کی د دنیا برکت ذکر کئی چی د دنیا پا خیرونو کی خیر و برکت اچھا ان کی اللہ دے پاخیری عیسیٰ کی دیوش پیتمنا تراخیرا دویم عیسیٰ پاغی کی وئی آخرت کیم دا خیر و دا برکت مالک یوازی اللہ خو فرق دمرا چی دا دنیا برکت عام دی ار چالے اور کئی او دا آخرت برکت و عباد الرحمن اب پزنو خیستا و عملون ور کئی دا آخرت برکت خاص دی اول عیسیٰ کی نا اول نا دعوت سورت بیا پاغی نا عقل دلیل چا عقل ام داوی چا برکت والد اللہ شی بیا زورنا درے میات کی مجموعی خلاصہ وام بس بیا سے اعتراضون د خلکو پا قرآن باندی چی دے کم کتاب پا حوالا خبر اکای دا برکت مسئلہ چیڑی پا پاگی اعتراضون جوابونا دویم پا پیغمبر اعتراضون پداغی جوابونا دریم پا قیامت اعتراضون او داغی جوابونا ورسرا زورنی پا انکار دا توحید پا انکار دا پیغمبر پا انکار دا قرآن او پا انکار دا قیامت پا دی سلور غلط و مسلو نمانلو زورن ورکی او ورسرا نمونی دا برکت دا خیر او دا بخیرائی نمونی پینزه درشم نا او بیا د پنځه سلویختم نه د عقل دلائل او اخر کې ترغیب دعوت تا شپږ پنځوستم نه بیا د یو شپیتم نه بیا دعوت صورت او د عقل دلائل دا عقل دلائل او بیا دا آخرت برکت ختم پا تخویف او پیرا امتیازات دا صورت دری زلا لفظ دا تبارکا دویم ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك درم فریاد د کافر په دوزخ کې دیار لسم سوار لسم کې تلورم افسوس د ظالم وشتم اتیشتم یو کم درشم کې شکایت دا پیغمبر پا پری خدود قرآن دا عباد الرحمن شناختی کارد دا نیکان و بندیانو ادا مسلمانان و شناختی کارد تبارک الذی نزل الفرقان برکت ستوی اعطاء النماء مع الخير ديرول خسارة خيرنا اعطاء النماء مع الخير طول عالمان وي هذا الفعل لا يسمد لغير الله د دې برکت نسبت د الله نه علاوه بل چاته نه کیږي برکت ازوست، برکت صرف د الله نه دی. تبارک جاء بكل خیر و برکت، طول خیرونا او برکتونا ورکون کے یکی آواز اللہ دے. برکت خمیوی چھ دیرولو تا خسارہ دے خیر نوائی، کڈیری کی خوچ خیر پکینی نو برکت ندے. دا برکت غٹ استن سلور دی، غٹ استن سلور دی. اول د نش نشت کول، چنئی نو خیر نشتے، بچے نشتا نو خیر نشتے، فصل نشتا نو خیر نشتے، مزدورے کی گٹا نشتے نو خیر نشتے، کاروبار کی گٹا نشتا برکت نشتے. نو یو برکت د نش نشت کول، دا خیر د الله نه دی. د نش نشت کول دا کار صرف د چا دی؟ د الله. اولاد غواړي نوم به د الله نه غواړي. پیغمبران وی ربنا هب لنا من لدنک ذریه طیبه، رب هب لی من الصالحین. دا برکت اغی د الله نه غواړي، اولادم نشتا نو یا الله اولاد راکی. دویم شتای کو نو اوس داغی غټول، داغی زیاتول، تربیت کول، دا دویم استندا. بچه در کو خوچ در کو نو وای غستو نو خیر نشته. گٹ درکڑا خورو کشوا نو خیر نشتے. نو دویم اولوی ورکون کے اللہ، نو دویم وی ٹنگون کے اللہ، پاتکون کے اللہ. دریم چھ دا بندت سیرادی نو آغی فائدے تا رسول، چھ دا بندت سیرادی نو آغی فائدے تا رسول، داد چا کر دے؟ اللہ. بچے غوختے ہو واری کو لوئے کو، خو غوختے ہو چھ مال با اگا سڑا کی، آغول اگا سڑا نکلا، چھ دا فائدی ٹیم تا اور رسید نو مڑ شو، چې د فائدې وخت اورسید نو رک شو. نو خیر او برکت نشته. نو هغه فائدې ته رسول اوم کار دچا د الله. نو سلورم اغا مناسب فائدہ اغا حاصل دل، یو خدا چا فائدے تو اون رسید بسر، دویم دا چا فائدے وقت تا او رسید شتے، خوبیاتن اغا فائدوم سشی حاصل شی. بچے نو داری کو لوئی کو فائدی توم سشو او رسید، خو چه فائدی تو رسید تا دیل غوخته و چه مال اوگه سکی دمکی اغا دل اوگه لاست دکرا، اغا سهر و ماخام پا نارواو پسی گرزی او پلار پوزی لراسته دی، نو خیر نشته، خیر نشته. بل مثال فصل نو اللہ در کو خیر دے کنا، نو لوئے کو نو خیر دے، نو فائدے طور اسید زمیندار جوار کور تکڑل نو مناسب فائدہ حاصلہ فائدے تو اندر سے گوڑائے پہ کیوں منشوے اوڑے کڑل دوڑائے تے پاخا کڑا دوڑائے تے خوچوی خوڑلا نو داڑ دیشو نو خیر نشتے دا دے طول خیرون مالک یواز اللہ دے دا غا مخلوق دا اسباب دا لان دے اسباب ورکول شی خو برکت نشی ورکولی، برکت از اوست. مخلوق دا طول خیرونا مشرکانو از غیر الله نگنلیو، اولاد به غختا نو ام به دا بابا نگختاوی، منگ پا زیارتونو غخته ده، منگ پا زیارتونو غخته ده، نو غخته پا زیارتونو پا زیارت کے بے غوٹی ورکولی زانگوگانی بے زانگولی چلرشن وڑی وڑی زانگوگانی زیارت سارا نا زانگی یلتا دبای تیلی بکی کی دی زانگی یہ نو دا برکت خلقو دا غیر نگوختے ہو دویم وی بے ورکی پلان کے خوٹنگی پلان کے وی ملالیم بابا ورکول شی خو تینگولی نیشی تینگولی دی پیر بابا کار دی تینگولی دی پیر بابا کار دی چی اولاد بیو شو نو بیا به نظرانه و شکرانه راغسته وی پیر بابا لبی وڑلی چی راکڑ خوده خو تینگای بی توس اصنه چی مرشی نو تینگون که ام اللہ لویون که ام اللہ نو بیا بے کل یو زیارتنا کل بل زیارتنا ولی تاویزون و سوزون راڑل مال گی بے ولی راڑلی کلسو کلسو چه دا بے ویل چه زمان دا زوی خوشی وسو چه منگ سلاغوخت ده چه آتی نوشی پاسکولو لبه هم ده بابا سر خواکی کیڑای پا برویشتا کیڑای پا برویشتا چه که بابا سم راوستا و پاس پشمگینی پیل بیم نو دیم ده اللہ نگوختل ده صورت وی ده طول و خیرون و زیموار یوازی اللہ ده علم نشته درکون کے سوک اللہ منگا اس سورت فرقان نو ویلے نو راکون کے سوک اللہ نو چرائی کرالا نو زمنگ پا ذہنونو کے پاتے کون کے سوک اللہ نو چھ پاتے کو نو بیا مناسب فائدی وقت رسول دچا کر اللہ نو چھ وقت اور رسو نو بیا ته فائدہ خورول د چا کار د الله دا ټول خیرونه دا د الله د طرف نه دی. نو علم نشته او په بابا کې ګټه سټا تا د بابا د ګټه نسو دغه کو خیر وګاڼو لانکی زیارت کې ګټه دا هغه وسټا یا داغی چونه راړه او آغا او سٹا یا داغی دا زیارت گٹا دا خازی گٹا او سٹا علم باید تا ملاوشی یا پو شیخ بابا کشپاو کا نو علم باید تسیشی ملاوشی داغی بابا تا داغ علم ملاوشی دی داغی بابا پیجا نی الحمدللہ جان استاز حسی سل بیتنم پٹو مرا پٹو چی پو گوتشی گانا اغه په تورډيري کې په شیخ بابا کې شپه کړه ده په خپل کوکای مبارک ویلې دي په خپل خلو چې ما دلته په تورډيري کې په زیارت کې شپه کړه ده نو ما ته زکه د علم ملو شي دي دغه زیارتونو علم دغه یو آیا چې شرک درنه خوريږي دا خیر او برکت دا د غیر الله نه ګڼل د خزینه د مال کینه د بابا د سر نه سر اوړي مال ګراړي د سوکانو می عمر سیبنا او براڑی پا دی ستر گمالی دلی دی چی دا پابون سڑی راتو دلتا راغی گیلن و سرائی بایداد چی دی ویداد زیارتو بودی میدو آبی زمزم دی چی تا دور دالتا نستاز بکلی کیو بناوی ویزا سڑی تا جوڑ گمرا ہے زیارت او با اغی که خیر و برکت گنی دا ناروا دی و حرام دی دا صورت دا مسئلہ ډیر په خولی انداز چیڑی اعتراضونه به بیا اغزاړ کئ ځکه مسئلہ نوی شوه چې مسئلہ نوی کین خلک به اعتراضونه بیا شروع کی نو تر اوسه چې کوم اعتراضونه مخ کې تیر شوی دي اخ که اعتراضونه به بیای خو طرز به بدلی مسئلہ بدل شو کنه مسئلہ بدلا نو سوی خان نوی دی شروع کړه نوی دی شروع کړه نو اعتراضونه او جوابونه اعتراضونه او جوابونه دا به توي ماوي چې د برکت مساله کوي نو اول با داوي چې ولې پلان کې سیب اسی زوتای کړی دي نو دا به ولرات کوي دویم دا به په تای اعتراض کوي چې دا تا د بل ځان نه وی راوړی داري د کاته نه راوړی دا ته داسې په لروک شووي نو التن چې سره دې پس رالی نو دا خبرې دې شروع کړي دا د پنځپیر نه دی راوړی دا سره بل چا لاس دی اعتراض وکي او پتا وکي نو په دې پروګرام بدل کړي دا د ځان وای په دې تاسو سره دلیل نشته چې توه د خیرونو د برکتونو زموار سوک دی الله دا ټول دا څه خور پړه کی تول خوار پڑا کی تال خوص خیر و برکت پکارو کنه چه و توای وقت را روان دوی زسریا گورو بی منگ پا غلط پختون لاسی خیلی گورو بی وی دا تول خبری بولا ردکول غواری زورل و غواری رتل و غواری او دا دی تول و مقام بذکر کول غواری دا قرآن مقام تا دی پا حواله وی د قران د داعی مقام او د قیامت د مسلې او د توحید د مسلې زکه د مسلې بیا رانه وکړي او د عقل دلایل چې عقل پدې دی چې عقلم داوي چې خیر او برکت مالک اسوګ دی یا الله پدې به زبردست طریقې سره روشنایی واچی رڼا او پیواچی خماوي برکت یو د دنیا او بل آخرت د دنیا برکت اچون کې هم څوک یا الله د آخرت برکت اچون کې هم څوک یا الله دنیا کې پارسیس کې برکت الله چول دی نو آخرت کې هم الله چي برکتونو والا په دواړو جیانو مالک څوک الله دا نه چې پلان کې سه برکت او پلان کې په برکت د پلان کې په برکت یو دای د پښتنو دایو خبري وستا په برکت دا شو دا ټکه خنه دی بیا دبی دا دا به یواز الله دا بنوي چې ستا په برکت ستا د دوا په برکت وای نو سیدا ستا د دعا په برکت پختانه برکت په دې معنی نه استعمالی لکه قران کې دي پختانه برکت د ذریعہ په معنی استعمالی و ایستا په برکت دا وشو من ستا په ذریعہ دا وشو ستا د وجه نه دا وشو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده اول داود سورت مرکزی مسئلہ دا بدریز علی ذکر کئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده خیرنا چونکے دے آغذات جا آبی کل خیر و برکت برکت ازوست برکت حق یوازد اللہ نیمنو دبل چاننا خیرنا چونکے دے آغذات نزل الفرقان علی عبده چرالی گلرے بیلون کے دھاق و دباطل او دکتو پو قرآن کے سنگ خیر و برکت واچو قرآن کے سنگ خیر و برکت واچو حق او باطل بی جدا کرل الفرقان در طول کتابنو نئے جدا کر در طول کتابنو نئے مقام جدا نزل الفرقان بیلون کے دھاق و دباطل نزل الفرقان بیلون کے دھا اللہ و دمخلوق چه ده خالق و ده مخلوق پومنس که جد اوال راولی نزل الفرقان بیاله اون که ده قود باطل علا عبدی پا خپل بنده او ده قتل پا بنده که سنگ برکت واچو پا امی که آنالوستی که اللہ رب بلیزد سنگ برکت واچو چه طولی دنیا تا اللہ رب بلیزد داعیو گردو لیکون للعالمین نزیرا لیکون للعالمین نزیرا دا چی شید پار در طول عالم نزیرا دامت برکاتو هم العالیا وایو من کنا دامت برکاتو هم العالیا نو استاز دے نیک عالم دے آتا خلق داوی چی دا دس سرا تللی برکتو ندے اللہ ہمیشہ لری دا غد نیک عمل دا وجنا اللہ برکات نازلی نو مطلب دا دامت برکاتو هم العالیا دان دے چگیرین دا استاد برکتونه چي کداي عقيده وا چې استاد برکتونه چي ناروا دا او شرک دي خود دامت برکاتو هم العالیه مطلب دا چې ستا سره تړلي خیرونه دي الله رب العزت هميشه لري که سره وي چې استاد او پلارتا چې الله رب العزت ستا کړې دواګانې زمونږ په حق کیس کی قبول کی او هغه دعاګانو خیرونو برکتونو دی الله مونږ لسکی راکی نزل الفرقان بالی گله بلون کدا قود باطل علا عبدی پخفل بنده بانده لیکونا للعالمین نزیرا چیشی دی پار دی طول عالم یا رونکه طول عالم دی پار رونکه نوی سو کوئی پیریانو انسانان تی مراد دی سو کوئی للعالمین نزیرا مراد دا عالم نوی طول دیاو زکا چه انسان سمشی طول عالم بسشی سمشی للعالمین نزیرا دا انسان پا سمیدو دا طول عالم سمیدلی لیکونا للعالمین نزیرا دا چشی دا پا دا طول عالم یرونکه اللذی لہو ملک السماوات اول دلیل عقلی لہو ملک السماوات والارض دویم ولم یتخذ ولدا درم ورم یکل له شریک فی الملک سلورم وخلق کل شیء پنزم فقدره تقدیرا پنز دلائل ذکر کرل پا یو آیات کی پانچ پیر پنز دلائل بیان کرل اللذی له ملک السماوات نوی کتلی اسمانونو خیر توی اسمانونو خیر تو دیو نکتل ستورو سپگمو تو دیو نکتل بارانونو تو دیو نکتل پا دیکی اللہ رب العزت سنگ خیر چولے دی چې په اسمانونو کې خیر اچي نو پنځه پټي په تا کې خیر نشي چولې چې ته خیر د بل چانه غواړي وال ارض پس موږ کې الله رب عزت خیر اچولې او دې قتل په قارون څنګه غار کو موسی څنګه بچ کو وال ارض زموږ کې خیرونه کا چون کې आवाज الله بل سو خیرونه چون کې نشتا چې خیرونه واچي زموږ کې خیر ته یو قتل یو دانه واچي او هغه سلونو باندې زغونی کې یو موٹے دانے او کرے او بوجائے کور تراڑے بوجائے او کرے شل بوجائے کور تراڑے دا خیرون دل سوک در کئی نتار دی خیرون مالک بل سوکو گانا ملک السماوات والارض فلم یتخذ والا دا نیدنی ولنی آزا ولے چطو آئے زب آغتا وام او هغه به چې کمدنو الله رب العزت په نعوذ بالله دا هغه نه مجبور شي نو مال به خیر او برکت راکی. نو لم یتخذ ولدا نه دی الله نیولې ځان له نیازه ولې یاره لکه څنګه چې الله خیرونه اچي دا شانتی بولم سو خیرونه اچول شي. لم یتخذ ولدا مطلب دا چې خیرونه یوازې الله اچي خو چې مونږ یې دته وایو نو بیا الله دا خیرونه راکی دا خیرونه بیا الله راکی نو یې نه دا نیازولې نشته. او لم یکن شریکن فی الملک مطلب دا چې زمگ کې الله خیر چول اسمان کې بلچا یہ سیکڑی دی سو خیرون یو چی و سو بل چی نا ورم یکن لو شریکن فی الملک نشت اللہ لرا اسدار بادشاہی کی فخلقا کل شین پیدا کردے آری اسید آری اسید نشت نشت کردے چی آری اسید نشت نشت کولشی نتالم خیرون در کولشی فقط در او تقدیرا اندازہ کردے دیلار پا اندازہ نتو چی دو یو لسمی پایت یو لسمی زوان لورکای ندا اللہ اندازی بدلائی دا اللہ اندازی خونو بدلیگی فقط در او تقدیرا اللہ تعالی را اولاد لکل دے سلور او تو بابا گانو پس روانی نور تغواری نسکای دا اللہ تقدیر بدلائی اللہ خود اللہ اندازہ کردے دے کنا فقط در او تقدیرا اندازہ کردے دے لرا پا اندازو سرا دا غیرنا تقدیر غختل دا غیرنا برکتون غختل دا دا اللہ تقدیر بدلولی او دا اللہ اندازی بدلولی پا دے دلائلو نارستو پا کار داوا چھ مانلے نوالتا پا بلتر پروان شو بے انصافو واتغذو من دونی آلیہ داو گرو دے بے انصافی زورنا واتغذو من دونی آلیہ جڑکڑی دے دا اللہ نیلاوا نور خیر چھو ان کی آلیہ پوشوی پی آلیہ دلتا اس مخبر بدل دکنا نور خیر چھو ان کی کله د بابا د خزینه خیر غواړي کله د بابا د غرګینه خیر غواړي او کله د بابا د جارونه خیر غواړي د بابا جارو په ځانو مخي غرګې او په ځانو مخي من دونه الها د الله نه لا نور خیره چونکی لا يخلقون شيئا اجز دا غي عاجزي لا يخلقون شيئا خیر خو هغه څوک چې چینه شسته کول کول شي نه چینه شي کوله به څه خیر واچي لا يخلقون شيئا نیشه پیدا کولی سیو سیز و هم یخلقون او دید پیدا کری شوی نو ایخ پلا خیر که بلتا محساج نو بلا بس خیر وار کی پو پی جونو شو یارا یاران پرمایی خدم از ایخ کولی تا سوی کده من تا وزیپا که یارا تبیم غگی چه تا زخو تبیم نغمو دا سبق وام لا یخلقون آشیان نیشه پیدا کولی سیو سیز او دید ایخ پلا پیدا کری شوی نیشه خپلا اغا نیشته او پا خپلا نو خپلا پا اصل برکت کی دا بل محتاج نو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا داغا نو اس بے اصل خیرون غواری دویم ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار ندی خپل زان لارا دا فائدی ونو دا نقصان چی دا زان لا نقصان لری کی او زان لا فائدہ اور کی وہا زان لا دا فائدی ونو دا نقصان زیموار ندی ولی ته چې د چانه خیر غواړي ته چې د چانه څه غواړي خیر غواړي نو دې چې مړې دو نو دې اسې مړ شو کنا جوړ شو نا جوړ شو به کنا سبحانه ولی خدای وګوري کنا نو سبحانه خو پراغلی و کنا نو سنا جوړ شو به نو چې نا جوړ شو دا نا جوړتیا لری کول فائدہ ده کنه دا او دا مرض zarar ده کنه دی واد زان نا ضرر نشی لره کوله زان لا دوائی نشی کوله زان خو کوله نشی نجی زان خو کوله نشو زانی خو کوله نشو او ده زان نای بیماری لره کوله نشو نطاله بس خیرون در کسریا چه تروانی او ده شهیدی آبای ده سر نتارتا آبای چه ده مال سخه کی تو برا لخه کی تو برا لخه کی او دا مالا سرخو گی خگی شکر شاہ تروانے و عباد برا نو باسی سڑیا بیا بدا نو باسی طول خلق بدا پوری خان دیا چکے ولا یملکونا لینفسهم ضرا ولا نفع واقدار ندی قبل زانون لرا ضرر و ندفائی دی ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللہ ولا یملکونا قرآن سنگ دلائلوی ولا یملکونا لینفسهم ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا لا یملکونا واقدار ندی زان ندا مرگ لری کولو کده د خیر او د فائدې زموږ وروه ځان نه به سکړو مار لري کړو ولا حیاتان ان ځان له ژوند دی رولو ځان له ژوند سکړو ډیر کړو نو ځان له ژوند دی رول نه شي ځان نه مار لري کول نه شي چې کوم نه ټایم قرار وا په اک نه تاسو شه دی مړ شه دی ځاغه خپل ځان له داسې نشو کولن طالب سوکي او پښتانه ول ځان دی بیا جیان دی نو ځان له نشو کولن طالب سوکي ولا یملکون موتان یا دبلنا ماغدا واغدار نی موتان د مارگ چې څوک په دبا نه رات کوي چې بدله مارگ راولي پونه شي لا یملکون موتان فکار دی چې کچرتا پیر بابا او ملالیم بابا او سونا بابا دا چې کم دی آغا د خیرونو مالکان وي او لوی ځوان د خیرونو مالکان وی او مونگا پیرات کو نو پکار دی چه مال خدا خلو چا کرده وی زکر دا ملالیم بابا غریب و سونا بابا خوڑو ما ماپ نکرل او شهید آبای نو لا زیخو پر تاک چوڑ کرده وی نو لا یملکون موتان دا چه سوک دا دی بیخیری بیانی چه دی که خیر نیشتی او دا دا خیر واکدار ندی نو پکار دی چه غیر خمل کرده وی کنه دا پنج پیریان خوب یو گلی کردیو چه پا یو سات پیمر کردیو چه دی تو گورا ولا حیاتان او دا چې کوم د دې دو دا غچری وی چې دا تا گنجبخ چری وی او چې کوم دو عبد الله شاه غازی قوالی وی او کوم د پیر بابا سندری وی په کار د چې دی باندې خو زر کال ولا مرګ نه راتلې دې له خدا ژوند څه کړې وی سیوا کړې وی کنه ولا حیاتن نو یې نشی کولې لا یملکون موتن ولا حیاتن یا میام پریدا لا یملکون موتن واقدار ندی مرک او ند جوان نمخ که ضرر و فایده ویلی وکنه نوسی یو خاص ضرر و فایده ذکر کرل چه مرک و جوان دی ولا نشورا او ند بیاو چه تیدو بیاو چه تیدل چالا فایده شی چالا نقصان یو زایی کرل چالا فایده شی و چالا نقصان دام نشی کوله کده بیا دانیکان بندیان دی پا کار ده چه دی دیرک قیامت قیم کرده چه سو مون پا دی قبرونو که آرام فرمایو فرید چه جانت تلال شو هورو سر چکره و لگو مزلی و که شرابونه کتا کو داو که آقا و که دیلو پا که فایده و او کچر تا دی تا پتوی چه دی قیامت که نقصان دی نو پا کار دی چه بیردو قیمه دلی نه ولا نشورا دار دی پی اختیار کی نده ولا نشورا آنه دی بیاو چه تی دو نو قال اللذین کفرو یاسا یا رخو گاردری داری سه شروع کدی اس پا تا داوی داری اس پا کلا نوی مسئله شروع کده چه خیرون و بر لوس با یو لسم شروع کده دا خیرون و برکتون والا یو لسم او دا فصل وگه دا منی ناو است دا شروع کل وقال اللذین کفرو این آزا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه وہی دته به د پاره بوټه بوټي بنګ وغیرہ استل ترنګي څنګه وباسي تفصیل فرمایي ازمنه بوټي وباسي څنګه بوټي وباسي نه قبر نه وباسي ناروا دي کنه بابا نه خیر او برکت غني کنه چه ده بابا قبر صفا کم زمانه بس لی ریکی تب لی ریکی نو خود ده بابا نه خیر و برکت گنی کنه ناروا دی قال اللذین کفرو تا سرب نورم دیر دوراری هوایی نه تا سخو مرکز که پراتی نیگه نه قال اللذین کفرو این آزا وای آکسان چه غین کار کئی ده برکت دال لانا چه دانمانی چه خیر و برکت اچه اونکی وازی اللہ ده بل سکنا این آزا الا افکون افتراه نیدی دا مگر دروغ چه دزان جوکڑی دا دی اسی وی دا رزان مسلی کی وعانو علی قومن آخرون امداد کرده دا پدی باندی قوم بل خلق اگر دی امداد کی دا دی دسر چکم دنو دا بل زی لاسته دا دا غی لر و علاقو خبری دی نبی علیہ السلام سروا سا عجمیان عجزان نیکان خلق ناس تو مسلمانان نو دوی پا آغی بانده ورو تپلا وی دا آغا دا ایران خلق ده دا پارسو دا دا آغا دا خبری روڑی شده دا زمان دا علاقو خبری ندی دا آغا دا بل زن روڑی دی وانو علی قومن آخرون امداد کړی د پدی باندې یو قوم بل وقد جاءوا ظلم و ذرا شر قران رحم الله تبنی د روسی جنته وي دارو دا جاء النولی من جبل نورستان اغم لیکلی دی جاء النولی من جبل نورستان دل عزیز نورستانه هم دا لیکلی دی پا حقیقت کی حقیقت الالحاد کی چه دا چه کم دنو دا غی جنته روسی جنته وی دا آنو علی قوم آخرون امداد کرده دی پدا بانده قوم بل فقط جاو ظلم و زورا تاسو دا گاڑی تا پرست گاڑی رو ہے تا گاڑی دی فقط جاو ظلم و زورا یقینا رات لو کرل دی راویڑل ظلم او دروغ دیر زال ظلمی وکو چه دا رختیاو پزای رختیاو تا دروغ ویل و زورا او زورا تور دروغ دای دروغ دی و آنو علیه قوم آخرون دا خوال اللہ ورکڑی ظلمن یوی خبری سر لگی اف کن افتارا چه قرآن تیسووی دروغ او آنو علیه قوم آخرون دی سر زور چه دا دروغ ویل چه داو تبل سوکی داو تا اللہ خیصدیا دوی میں تراس پا قرآن وقالو اساتیر الاولین اووائی دی قسی دا پخوانو سڑیا دا پخوانو خلقو قسی دی اکتا تبا لکلی دی دزان نا دزان لکلی دی سر کور زار زار کتابون پراتی دی دا داغین لیکي او مونږ ته وی دا چالي دي ني دا سره تور لغو والی کتابونه پراتي دي دا داغین زکه او مونږ ته وی وقالو اساطير الاولين او وای دي قصه د پخوانو اقتدبا لیکلي دي لرد دان فیتم لا علیه بکرتم واسیلا دا لسته شی په دبانه سبا او بیگا سارو تنو بیان کیږي بیگا تنو بیان کیږي نو سار مونږ ته مخامو کې د مخامه غراته سارو کی فیتم لا علیه بکرتم واسیلا دا لستیشی پدبانی سواب بیگا جواب تفصیلی ورور کا قلوتو انزلہ اللذی عالم السر علم پی دلیل کو انزلہ اللذی عالم السر راوی لے دل راغذات یا عالم السر را چپوئی گی اپٹوانی پاس مرنو پزماکی دا خدا اللہ کتاب دا دا بخلوق کتاب ندے بل چا پار سبانی پوئی گی عالم الغیب زما استاب مناسب خیر باندی پوئی گی چما تعالی اس دا خیر کم ضرورت تے او مانا رکشیا اس راو پس شا انہو کان غفور الرحیم ترغیب دے مانا لطا او مانا کانا تارو سو دے اکڑی ناکڑ دے اکڑی ناکڑ دے اکڑی اس را شما پدی کی انہو کانا سمر غفور الرحیم دے بادشا دا اللہ دشمنی طول مر کردی دا خوالا رب عزتو عبزت دشمن نوم رازا رازا انہو کان غفور الرحیم یقینا کسان چھے بخون یقینا غاللہ چھے نوازے بخون کے محربان وقالو مال حاضر رسول اس پہ دائی باندی اعتراض دا اولی اولا پہ پروگرام اعتراضو کو چستا دا خبر دا دروغ دا تبل سوکھائی نو اس دویم پہ دائی باندی اعتراض ستا خونو دنیاوی سے حیثیت شتا چمون لسکیمونو کیو سخیر و برکت را لرا کی نخپلو هم خیر و برکت نرا کئی او دبل خیر و برکت نام سکئی محروم کئی نخپلو سروم سنشتی او دار اشتران او مخلی خپلو هم لپنگیو نبا دعای اعتراض چند دنیاوی سه سیاد شتا دویم او ندر کس کرتب شتی دیم ندر کس شتا کرتب او کرامت دا خورت سوخه کنا سوخوخه او کشب مشب ایس نشتی وقالو مال حاضر رسوله ویسی دی پیغمبر لرا دا سنگ پیغمبر دی سشی دی پیغمبر لرا یا کلو توام خوری خوراک لرا اگر روڑی خوری دی چوی خیر و برکت اللہ چی نو بس خوری دی نسو چی اللہ دی مڑی کیا نا یا کلو توام پوی گی پدی یا کلو توام چی خوری روڑی لرا ویمشی فلسواق ویمشی او گرزی و بازارونو کی نو گورا دی و بازار کی گرزی نو چی دی وی چی خیر و برکت اللہ چی نبیا تجارتونو تا سزورات بیا تجارتونو تا ضرورت چه دی لگیا دی کل کراچه نمال را غواری کل دی اسلامی آباد نی کتابون را غواری مال حاضر رسول یا کل توام و یمشی فی الاسواق او دی لگیا دی بازارونو کی گرزی او گورو مولاو بازار توبه مولاو بازار دست وای وی و یمشی فی الاسواق برزی که بازارونو کی نبی علیه السلام دو نبوت نمخ که تجارتونو کریو خود نبوت نرست و نبی علیہ السلام تا تجارت تیم ملاو شوی ندی بیا نبی علیہ السلام پا بازار کی گرزیدو خود آوت لا سوق اوکاس تا با تو میلو تا با تو ظلم جاس تا با تو خوب بیان لبا تو سودا لبیانو تلے اگر تو بیادو سودا مکمل او شوی ندا ویمشی فی الاسواق او گرزی بازارونو کے بازار کی گرزی مولاو بازار ہوئی ہو گرو مولاو مشین لجران دغت دغرا وڑی دا مشین تر اغلی تروڑی را وڑی تو با داو گو رکن ویمشی فی الاسواق لولا انزلا الیه ملک ولی نشی را کزید دسرا یو فرشتا چه دے ہوئی چه برکت خواهند یو اللہ او غیوتوی حق ہو بلکل کارا دی ہوئی بلکل کارا دی ہوئی دا یو دے دی تورو اضاف اللہ دے مایارو نو خیر راولا ایمان دارو داولی ارد اسنی کی فلولا انزل ایلیه مالاک سنتریو سر پکار دے چه سنگا دے ہوئی چه برکت اچھون کے اللہ برکت آزوست نو غیوی حق پیرا حق پیرا اس تے مسئلہ اکلا چه تائید والا خوصر سو کی کنا خوار لپنگ سوکو سرشتے دینا لولا انزل الیہ ملک اس پیغمبر لپرشتے گواڑی نلک سات پس پا بیازان لپرشتے گواڑی دا دا سی دی لولا انزل الیہ ملک اولی نشی نازلو لے پدبان فرشتا فیکون ماہو نزیرا چشی دا سرائی را ان کے یعنی دا تائیدو کی دا مطلب دے او یلقا الیہ کانز وی خوار پڑا کا وی خیر و برکت چونکہ اللہ مطالع ولی خیر و برکت نے در کڑے دا خوار کور دے دے او دا سے پخپلوم خوار سور لیدی نشتا او یلقا الیہ کانز یا راو غردول شدتا یو خزانا او تکون لہو جاننا یا شدل را یو باق یا کلو منا منگل دینا را کے دے خوبتی خوری گانا دے خوم چرتا کہ دو میاشتے کے مولن شو ما شابعا آل محمد من خبز شعیر یومین متواترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور والا دو میاشت پر لپسې چرته د اوربشو په ډوډۍ ماړی شي وینو د اوربشو په ډوډۍ نو ماړی شي نو موږ له خیر دن مرا کیزا موږ لنا ویا کول من حد دې تنخريزا باغ دې تنخري او ته کو له هوجا